Ja, lief luisteraar, ja, het is, de rust lijkt wel een beetje weergekeerd nu, maar dat is natuurlijk de schijn die bedriegt. Want er zitten nog steeds een hele partij idioten in het klote instituut van de tropen. Hoi! En nou ja, er zal er wel meer gebeuren, maar wat ik al zei, we gaan naar Den Haag, want de regering moet omvergeworpen worden. Dus dat gaan we dan maar doen. Dus ik weet nog niet wanneer dan precies de volgende toestand is. Maar blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel, want er gebeurt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.